اب اگلا مرحلہ آیا ہے اور یہ ہے بہت اہم، تزکیہ۔ تزکیہ جس کے بارے میں بدقسمتی سے ہمارے ہاں خانقاہی نظام آ گیا، افلاطونی نظام آ گیا، نیو پلیٹونک نظام آ گیا، ہندوؤں کے جو ہے سنیاس وغیرہ سے آ گئے، یہ آ گیا وہ آ گیا، یہاں تو موسیقی کی روایت، ہمارے صوفیوں نے موسیقی اختیار کر لی کاہے کے لیے؟ وہ اللہ کے بندو، قرآن سے بڑی موسیقی کوئی نہیں تھی، دی ڈیوائن میوزک۔ تم نے اس موسیقی کے اندر لوگوں کو پاگل کیا، دوال کھیلتے ہیں اور انہیں حال آتا ہے کیا؟ تزکیہ کیا ہے تو جان لیجئے، یہ جامع ترین اصطلاح ہے، لیکن میں اسے آپ کو پانچ حصوں میں تقسیم کر کے بتاؤں گا ابھی، لیکن عمل کہتے کسے تزکیہ؟ یہ باغبان کا ایک عمل ہے، ایک باغبان ہے، اس نے باغ لگایا ہے، اس میں کچھ پھولوں کے پودے ہیں، کچھ پھلوں کے درخت ہیں، وہ داخل ہوتا ہے، دیکھتا ہے جہاں میں نے پھولوں کا پودا لگایا ہوا تھا وہاں گھاس وغیرہ کافی اگائی ہے، جھاڑ جھکاڑ ہے، وہ کھرپا ہاتھ میں لیتا ہے، سب کو کھود کے باہر پھینکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ گھاس جو ہے یہ زمین کے اندر جو قوت نمو ہے اسے لے رہی ہے، پانی بھی کھینچ رہی ہے، یہ نہ ہو تو یہ ساری چیز جائے گی میرے پودے کے لیے، یہ پودے کی نشو نما میں رکاوٹ ہو رہی ہے، تو جو رکاوٹ ہے وہ ہٹا ہو جاتا ہے۔ یہ ہے عمل تزکیہ، پاک کرنا۔ انسان کی ترقی میں جو اس کی اصل ترقی ہو، اس میں رکاوٹ جو چیزیں ہیں ان کو ہٹانا تزکیہ۔ اب دیکھیے، انسان ایک تو میں آپ جو ظاہر ہے نظر آ رہے ہیں، ہاتھ پاؤں ہیں، ہمارا ظاہری جسم ہے، ظاہری وجود ہے، ایک مانوی وجود ہے ہمارے اندر۔ اس مانوی وجود کے لیے کبھی لفظ خودی بھی استعمال ہو جاتا ہے، لیکن میں آج آپ کو چار حصوں میں بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے ہمارا ایک فکر ہے، کچھ نظریات ہیں، کچھ خیالات ہیں، کچھ عقائد ہیں، کچھ فلسفے ہیں، کچھ بھی ہے، کچھ بھی ہے، تطہیر فکر، اس فکر کو پاک کرنا، اس فکر میں جو غلط عنصر ہے اسے نکال کے باہر پھینک دینا۔ اگر یہ فکر کی غلطی نہیں موجود رہی تو آگے نہیں، آپ کو ترقی نہیں ہوگی۔ پھر آپ کا نفس ہمارا ہے، وہ آپ کی حیوانی جبلتوں کو بھڑکاتا ہے۔ تزکیہ کب؟ تزکیہ نفس۔ پھر قلب ہے، اس پر غبار آ جاتا ہے، یہ آئینے کے مانند ہے۔ حضور نے فرمایا ہے ان ھذہ القلوب لتصدؤ کما یصدؤ الحدید اذا اصابہ الماء، کہ دلوں کے آئینے پر بھی زنگ سا آ جاتا ہے، جیسے کہ لوہے پر زنگ آ جاتا ہے اگر اس پر پانی پڑتا رہے۔ پوچھا گیا فما جلاؤہا یا رسول اللہ، فرمایا کثرت و ذکر الموت و تلاوت القرآن۔ اس کو میں کہہ رہا ہوں تصفیہ قلب۔ پھر روح ہے، روح میں ایک نور ہے، روح نورانی ہے، یہ جو بگ بینگ سے پہلے پیدا کی گئی ارواح۔ میری وہ کتاب، میرا خیال ہے کہ اب کچھ دنوں کے بعد آپ لوگ پڑھنے لگیں گے انشاءاللہ، ایجاد و ابداع عالم سے لے کر عالمی نظام خلافت تک، وہ جو روح اور فرشتہ نورانی، وہ جو روح کے اندر نور ہے، تجلیہ روح، جلا دینا اس روشنی کو، بھڑکانا۔ یہ چار کام ہیں جن کے لیے ایک لفظ قرآن نے تزکیہ استعمال کیا۔ تزکیہ از موسٹ پروفاؤنڈ، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن تطہیر فکر نمبر ایک، کیونکہ یہ حیوان عاقل ہے، اصل مسئلہ تو فکر کا ہے، فکر غلط ہے ساری بات غلط ہو جائے گی۔ تطہیر فکر، تزکیہ نفس، تصفیہ قلب، تجلیہ روح، اور یہ کس سے ہوگا؟ صرف قرآن سے۔ نوٹ کر لیجیے اسے، اور یہ حقیقت جس قدر اقبال نے بیان کی ہے کسی نے بیان نہیں کی، کسی نے بیان نہیں کی، ایٹ لیسٹ ٹو مائی نالج نن، نہ کوئی عالم، نہ کوئی مفسر، نہ کوئی محدث، کوئی نہیں۔ گر تمی خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جزب قرآن زیستن. یہ قرآن کیا ہے؟ آن کتاب زندہ قرآن حکیم. یہ کیا قرآن کو دیکھ رہا تھا، کس انداز میں دیکھ رہا تھا؟ ہاؤ ہی واز اوور آڈ. آن کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت اولا یزالست قدیم. اس کی حکمت، اس کا فلسفہ ہمیشہ قائم رہنے والا قدیم ہے. یہ وہ فلسفے نہیں جو بدلتے رہے ہیں، بدلتے بدلتے رہے. حکمت او لا یزال استو قدیم، حرف اورا ریب نئے، تبدیل نئے. اس کے حرف میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ نہیں. کوئی تبدیلی ممکن ہے؟ نہیں. آیا شرمندہ تعویل؟ نہیں. اس کی آیتوں کی کوئی تعویل ہو سکتی ہے؟ نہیں. اور جو اب جملہ آ رہا ہے، فاش گوئے ماچے در دل مزمرست، صاحب بتا دوں جو میرے دل میں چھپا ہوا ہے. یہ کتابیں نیس چیزیں دیگرست، اسے کتاب نہ سمجھے، کچھ اور ہے. تو اللہ کا کلام ہے بھائی، کلام صفت ہوتا ہے، یہ صفت ہے اللہ کی، لہذا اس کے بھی اوصاف وہی ہیں. مثل حق پنہا ہم پیداست، جیسے اللہ ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، ایسے ہی یہ قربان ہے قرآن. یہ ظاہر بھی ہے، چھپا ہوا بھی ہے. اس کی سطح پر اس کا پیغام ہے، اس کی گہرائیوں میں اس کی حکمت ہے. حکمت اگر رضائی کرنی ہے، بہت آزادی کرنی پڑے گی، پوری پوری زندگی لگانی ہوگی. ہاں، سبق حاصل کرنا ہے، تذکر، وہ سطح پر بھی ہو جائے. مثل حق پنہا ہم پیداستو، زندہ ہو پائندہ ہو گویاستو. زندہ پائندہ، الحی القیوم، یہ اللہ کی صفات ہے، اللہ کے نام. وہی شان اس قرآن کی ہے. اب آخری شعر ہے، یہ ہے اصل میں جس کا، چوں بجا در رفت جاں دیگر شون. جب یہ قرآن کسی کے اندر اتر جاتا ہے، یہ اندر کا اترنا، دماغ سے اترا، قلب سے اترا، روح میں اترا، نفس پر جا کے اس نے قدغنیں لگائی. چوں بجا در رفت جاں دیگر شون، اندر کا انقلاب آ گیا. ناؤ ہی از اے چینج پرسن آل ٹوگیدر. قرآن سے زندہ ہو پائندہ ہو گویاستو، چون بجا در رفت جا دیگر شود، جا چون دیگر شد جہاں دیگر شود. خاص طور پر تزکیہ نفس کے حوالے سے تو میں حیران ہوں، اقبال کہاں تک پہنچا ہے. حضور کی دو حدیثوں کو جمع کر دیا اپنے اشعار کے اندر. حضور نے ایک بات یہ فرمائی کہ اللہ نے ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان بنایا ہوا ہے. صحابہ نے پوچھا، حضور کے آپ کے ساتھ بھی ہے؟ وہاں ہے، لیکن میں نے اسے مسلمان کر لیا. ایک حدیث ہو گئی. دوسری حدیث، الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، شیطان تو انسان کے اندر خون کی طرح سرایت کر جاتا ہے. اور اقبال کیا کہتا ہے، کشتن ابلیس چیزیں مشکل است، ابلیس کو مار دینا تو مشکل کام ہے. جہاں کہ وہ گم اندر آباق دل، وہ تو دل کے گہرائیوں میں جا کے بیٹھتا ہے. جب وہ دوران خون کے ساتھ گردش کر رہا ہے تو دل کی گہرائی میں پہنچا ہوا ہے. خوشتراں باشد مسلمانش کنی، ہاں بہتر یہ اسے مسلمان بنا لو، کشتہ شمشیر قرآنش کنی، قرآن کی شمشیر سے اسے ختم کرو، یہ قرآن بھی تمہارے وجود میں سرایت کر جائے گا. چوں بجا در رفت، کوئی بات نہیں، جہاں دیگر شود، جہاں چو دیگر شد جہاں. یہ ہے قرآن مجید کا ساتھ، تزکیہ نفس، تجلیہ روح، تصفیہ قلب، تطہیر فکر۔